بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vores mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter emnet mavens synder. Iblandt mavens synder er 1. At få gavn af en værdi, der fremkommer via riba. 2. At få gavn af en værdi, der fremkommer via al-maks, skatter, afgifter og lignende. 3. At få gavn af en værdi, der fremkommer via rasb, tvang. 4. At få gavn af en værdi, der fremkommer via sadiqa, tyveri. 5. At få gavn af en værdi, der erhverves ved en kontrakt, som lovgivningen forbyder. 6. At indtage alkohol. 7. At indtage alt, der er najis, ulækkert eller tilslører forstanden. 8. At få gavn af en faderløs ejendele uretmæssigt. 9. At anvende, hvad der er givet til muslimernes fælles brug, waqf, til et andet formål, end hvad giveren fastsatte. 10. At komme i besiddelse af noget ved at gøre giveren genert. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.